дарагі падарунак Міколы Лобана. Памятаю, чытаючы ўзятую ў некага пад вялікім сакрэтам гісторыю беларускай крыўскай кнігі Вацлава Ластоўскага, я начамі канспектаваў цэлыя раздзелы. Мне як носьбіту гаворак, не вельмі аддаленых ад радзімы Ластоўскага, было цікава назіраць, дзе ён у сваім уласным навуковым кайне дакументуе моўныя з'явы, а дзе дае бег сваёй творчай фантазіі, прадукуючы фантастычныя наватворы. Гэта асабліва выразна заўважаецца ў ягоным расейска-крыўскім слоўніку. Калі я прачытаў і амаль заканспектаваў усю таўшчэзную гісторыю беларускай крыўскай кнігі, шчаслівы выпадак дапамог мне займець гэтую кнігу ва ўласнасць. Як гэта было? Добры ўладальнік хадзіў са мной побач. Гэта быў Мікола Лобан, вядомы беларускі празаік, які працаваў у інстытуце мовазнаўства загадчыкам сектару лексікаграфіі. Тады гэты аддзел акурат заканчваў працу над тлумачальным слоўнікам беларускай мовы. І Лобан якраз тады паралельна пісаў свой раман «Гарадок Устронь», дзе ў партызанскіх эпізодах ён паўводзіў шмат фрагментаў з нямецкай мовай і папрасіў маёй дапамогі як кансультанта. Я надрукаваў яму за паўдня на машынцы, можа, старонкі тры нямецкіх сказаў у абсалютна адэкватнай рэдакцыі. Браніл заўважаў, што нашы савецкія выдавецтвы і сцэнарысты фільмаў пра вайну укладаюць у вусны немцаў выключна дурныя выказванні, толькі пра шнапс ці пра салдацкі секс. І, як правіла, з граматычнымі памылкамі. Лобан, як аўтар раману «Гарадок Устронь», быў вельмі задаволены, падараваў мне некалькі сваіх кніжак з подпісамі і прапанаваў аж 30 рублёў за тыя 5 старонак. На той час гэта былі немалыя грошы, чвэрць маёй месячнай зарплаты малодшага навуковага супрацоўніка. Калі я катэгарычна адмовіўся браць грошы, Міклай Павлович запрасіў мяне ў госці і сказаў, што хоча зрабіць мне сюрпрыз. Ну, я пагадзіўся. Жылі Лобаны дзесьці ў раёне Розы-Люксембург, на ўзгорку ў хрушчоўцы другога пакалення. Дома была толькі жонка Броня, якая, падставіўшы ўсё і тое на стол, пакінула нас сам насам. Я распытваў спадара Лобана, як лексікографа і старэйшага па ўзросце, пра Лёшіка, Байкова, Некрашэвіча, ён расказваў, што ведаў. Я, праўда, чакаў больш. Заканалі падзеі вайны ў 41-42 гадах і партызанскую тэму. Тут ён быў больш жывы і апавядальнік добры. Да сюрпрызу дайшло ўжо амаль у гадзіну ночы. Міклай Павлович устаў, ну, мы сядзелі трошкі і нешта выпівалі, што нам Броня паставіла на стол. Міклай Павлович устаў, зачыніў шчыльна дзверы ў пакоі, дзе мы сядзелі, паставіў крэсла да кніжнай секцыі і папрасіў мяне адчыніць верхнія дзверцы кніжных антрэсоляў. Яму было гэта зрабіць цяжка. Паранены на фронце, ён і па калідоры в інстытуце хадзіў малымі дробненькімі крокамі. Там вось, калі я чыніў дзверцы, на гэтых кніжных антрэсолях, сярод мастацкіх альбомаў, лежала гісторыя беларускай крыўскай кнігі Вацлава Ластоўскага. «Бярыце і валодайце», сказаў ён. «Вы шчаслівейшыя за нас, бо мы вось так, не ведаючы мяне, вы не баіцеся гаварыць пра Ластоўскага, Некрашэвіча. Мы ў свой час гаварылі на такія тэмы толькі са знаёмымі і то шэптам». Ведаеце, кніжку я нават не разразаў, яна толькі збрашураваная, разрэжаце самі дома, сказаў Мікалай Павлович, даючы мне ў рукі пакунак, загорнуты ў пажоўклы плякат з рэкламай мастацкага музею БССР. Для кнігі ён даў мне авочку, сетачку, з якой тады хадзілі ў магазін па харчы. Ціха, каб не разбудзіць жонку, ён вывеў мяне на вуліцу, паказаўшы, як можна прайсці да таксі, бо аўтобусы ўжо не хадзілі. Таксі я не дачакаўся і рушыў пешшу на прасткі праз двары да вуліцы, што вела да чыгуначнага вакзалу. Ну вось, я і прыняў эстафету ад ваеннага пакалення мовазнаўцаў, падумаў я, схільны да абагульненняў і алегорыяў, ідучы праз нож і размахваючы 2-кілаграмовым ластоўскім у авочцы, як халодны зброяй. Дома я адразу кінуўся разразаць нераздзеленыя старонкі спецыяльным касцяным ножыкам, які мне некалі падараваў мой настаўнік па гісторыі нямецкай мове Леў Шыманскі. Папера таго ковінскага выдання 1926 году з друкарні Сакалоўскага Ілана, выдадзенага коштам беларускага цэнтру ў Літве, была не вельмі высокай якасці, жоўтая, тоўстая, але пахла нечым прыемным, падобным да ваніліну. Вокладка ўфармленні Дабушынскага мяккая, са стылізаванымі пад старабеларускую мову надпісамі. Потым я чытаў аж да раніцы ўжо майго ўласнага ластоўскага, не спешаючыся і нічога не запісваючы. Пазней папрасіў знаёмага пераплесці фальянт у каляную вокладку, абрэзаць вельмі шырокія палі і ўмацаваць шытво брашураваных аркушаў. Хто цяпер будзе чытаць гэтую кніжку пасля мяне? Гляджу на партрэт ластоўскага і думаю: «Боже, як цяжка было паміраць такому чалавеку ў далечыні ад радзімы». Некалі маладым я выдумляў з беларускіх прозвішчаў алегорыі. Ластоўскі – чалавек з іншай планеты, чалавек у ластах, інтэлігентны і бестапаможны. І яны яго распласталі. Ластоўскага распласталі. У Караткевіча век кароткі. Зянон Пазняк не спазніўся нарадзіцца. Вячорка сказаў: «Яшчэ не вечар».